عطف البيان تابع غير صفة يوضح مطبوعه. عطف بيان تابع دي غير صفة داخل تابع دي صفة نوي يوضح مطبوعه او وضاحت مطبوع وضاح تابع. تابعون في تاريخ کی جنس تائی شامل لے توابع کلها دا غیر صفتین چی اول فدی طرح دی صفتنا اختراض سے دنا دا غیر صفتین نبا مراد دائی چی پو مناناتی نکو دلال مناناتی نتو سبیان و آمانا کا اما بالموضوع بالمطبوع یوزر ہم مطبوع ہو چی وضاحت مطبوع کو فدی طرح بدل ات سے نسق یعنی معتو بالحرف تا کی درو رہوا بدل زکا پہ وہ تو یوزح مطبوعہ ہو دا مانا شیدہ تابع دیدی پارا دائی چو وضاحت مطبوعہ کو مقصود نہ دائی مقصود بے نسبت مطبوعہ دائی بدل او تا زکا آخو مقصود بے نسبت تابع دی درانگی اتف نسف معصوب بالحرف اہم او تا زکا اول اہم تابع و مطبوع دوارا مقصود دی ادل تا صرف مطبوع مقصود دی التاکید پہ او تا زکا پہ تاکید کی مقصود توضیح تا مطبوع نوی تقریر دشان دی مطبوع دی التقرير ده شان دي مطبوع في النسبة شكوش طيب مناكو يوه ده بطاريخ كي جنسة مثال يوه كي أقسم بالله ما كده مثال لا أغا اختلاف اختلاف تيبا دي كي شي آيا پا عطف بيان كي دا ضروري دو كانا شي أوزح تاوي پا مبين نا مبين من عدد مطبوع تا مبين يوه كانا دو ضروري نو پا دي كي يو بعضين وحات دار آيا دو شي داو أوزح ذكا دوی تعريف دا کو کہ آپ بیان دیتا یہی ذکر دے اسم اشہر ورث دے غیر اشہر نہ کہ ادوارا اسم انمی دمو سما واحد نہ کدائیں ابو حفص امت دوارا اسم انمی دمو سما واحد دی چاہ آزاد تے ودا عمر اسم اشہر دے دا ذکر دے عمر ورث دے ابو حفص نہ دا اس بیان او بعد نو حت یہی کہ نا دا نہ ضروری تے اصل بیان دا او زحری بلکہ چیز مجموعات تابع ہو دے مطبعنا دا مرا میں وضاحت خاصل بھی چی آر احد ایمان نہ حاصل سی کا آغا ما قبل او زحری کا ما بات نہیں دو یا ایدام جائے دو چی ابو حفظ عمر ویلی دا جائے دو چی عمر ابو حفظ ادا مذہب تحقیق وفصله من البدل لفظم کدا عبارت جواب دے سوال نگرده بھی نو بیا هم کلیش یاد فضی توهم آد آغا چی کتا پا ظاہر کی ہو عطف بیان چی کم مثالی نا دی کم امثلہ دی عطف بیان دی دا خو لکا سنگی چی عطف بیان جوڑی دائشی درانگی دا خو بدل کل هم جوڑی دائشی لکا دی بدل کل هم مدلول دی مطابع دی مطبوع یو مزاکی دی او دولا هم مدلول دی ما قبل دی ما بعضی مزاکی دی نو تدا خو نقطاریت دی بدل کل تا دیکھتا نو چی کم امثلہ دا عطف بیان دی پا دا امثلہ کیو سنگر تا امتیاز کی چی دا بدل کل دے کلا عطف بیان دی یو تعریف تے پا تعریف کی جواد سارتا ہے خو چی کم موادی دی موازع کلام دی عربی پاکی ویتا پتا چی فارکی نو ادھو دی پردائی بیان دی چی کسا ای بدل کل دے عطف بیان فرق شتا معنوی فرق ہوئی پا ہر دی کے ظاہر دی میں پہ ہر دیتے اسنگرے چھ بدل کل چی وی آم مقصود بن نسبت وی مضبوع نئی مقصود بن نسبت او دولا مقصود بن نسبت مضبوع وی تابع نئی مقصود بلکہ سر زندہ تم رسا نو آدھے قصد متقلم سر تعلق لگی کا متقلم قصد دیتا کرائے وہ چھ دم مقصود بن نسبت مضبوع ہوا حتابع دی توضیح سے پڑا ہوا دو آدھے بیانی اکا دے متقلم مقصود پہ دی سر دا ہوا چھ دم مقصود تابع ہوا آم مضبوع توسیہ ہوتا مہید ہوا دو بدل کلی نو معنوی فرق بدل کول ادي عطف بیان او په هر موضوع کې ثابت کړه خو لفظي فرق کې هم په ځنه ترکیب نه معلوم دی مثلا په دغه ډول وقت له فرق عطف بیان دی بدل کولنا من البدل دی بدل کولنا لفظنا په اعتبار د اجرا د احکام لفظي اثر او د ترکیب کې په مثل د ترکیب کې موجود دی چې انا بن طارق البکری یې دشنه دا نه ګوره په د ترکیب کې عطف بیان کا جور شی بیادا جہیز تکی شی اکا بدل یہ جور کے بیادا جہیز نہیں زکا چه کذابی شرین تا بادل شروع دی دی ال بکرینا نو بادل پر حکم جی تکریز دی عامل کیوی نو چکیم عامل دی ما قبل سارا دی اولی دی سلام مقرر کردی نو دا معنی بودی مجموع شی ات تارکو بشرین ادا ترکیب دی از داری بودی دن دای ادا ممکنی آده دی ازمی بین دا غیر جایس بارات اکداعات بیانو کلی دی ال بکرینا نو پدی کسو بیا منع نشتا زکا چا حکم جی تکریز دی عامل کنی چته یته هغه تاریخ دلاله کوي په مصر نه مراد ده یا خو دې مراد ده چې هر هغه ترکیب دې مراد ده چې د حد په بیان دي چې نه ولوي دې مراد به لامنه او اته مذاکی صفت مراد ده چې کله اته ورته کوي ایا دې په مصر نه مراد ده چې هر هغه ترکیب چې حد په بیان یې جوړ کې نو یو حکم یې لیکن تابع نه اګه بدل یې جوړ کې جواب نه کله نه جوړه چه از بیان دی جورتنو جواز اکا بدل ادن جواز دانی چه دا معنی وکی اگا اول معنی چه دی فیمیس لی وکی اگا ظهر ادو زکا چه دقی برا سلام مناسب ادو زان ظهر ملیمی او اگا بلا معنی چه وکی اگا افیاد ادو این غیر ظهر خونو دی دقی برا سلام او افیاد فایده بکیدر ادو دکا دا تاویل اگای بزی تاویل اگای لکا اولی دی مندب با چه دانی یا غلامون زیدون کدا زید تبادل او بلی مهمی بده زما به یعنی اکا عاد بیانی او بلی نو مرفوی هم سیدی زیدون بیانی المبنیو معنا سبا و منی الاسر چکلا مصانی فارغ شده بخصی اسم معرب نام شده اکلا ببخصی اسم معنی یو خون مدولا تا قیدا ذکر کریو نو اجمالا ناغا قیدا دانس با شی کلام دی عربی درک اسم دای افعال اسماء حروف حروف مبنی دی عظیم مبنی اصل بنائی لیزا پی جیدو اپو تشوال افعال در کتما دائی فیل ماضی امر حاضر و مزاری ماضی امر حاضر مبنی و مبنی اصل لکا پا فیل کے اعلت اعراب دادائی چه مشابہت تی ساماوی دی اسم مال سوال دا پا فیل کے اعلت اعراب دادائی کنی پا خلا ہوتا قضا دی بنا کو لکا فیل کے سکل دائی ابنا کی صفت دائی تو سکل متصد حفظ دائی دله کوم اپو د شولا مزارې مزارې او هغه څه چې د نونو تاکید د جماعت نه خالی وي عام عربي دي اکدا به تر دي جناب اوه جمع ته صدا نه کوي اسم نو اسم دوا کې زموږه متمکن غیر متمکن غیر متمکن مونږ نه تاسو څنګه زړه راوړم دا وتا کې او اسم متمکن یو مرکب سره دی غیر نوی انا کده غیر سره نوی مرکب دامن اسماء معبودا زید امر بس کوم مرکب سره دی غیر نوی یا وی دغه تر کې دوه جن عامل ثابت وی یاره کارنو و ثابت بیا مله لکه غلام زید غلام بکر اسماء معدودا مضافا لکه مرکب سره د غیر ناو ای دغه تر کې دوه جن عامل ثابت و دا مقاصد دي تر وخت په کلام د عربی کې دوه شی ایم کې بیا مره فعل مضارع چې غالي وی دنه تاکید دین نه جوړ او اسم متمکن چې مرکب سره د غیر ناوی ای دغه تر کې دوه جن عامل اندر اکول کلام دا لبی مونی المدنیو مانا تو منی الاصل او وقا غیر مرکبین و در عبارات بنی اعتراضات کی حلی پا بانا تو منی الاصل پا دخت کے لیے نو ایغ دی پراوتوس کوئی داد بکر کے جیسا یہ چی آئی کنی ما عبارات تای دی اسم نا دا یو کم دویم تای دا غا تاریف پا نسبت سرا اخ چاہتا دای چ ماهیت مبنی علی الاطلاق پیدل چ مطلق مبنی من علم وی هو مبنی الاسم نه پیدل دریم کای مراد په مناسبت سره مناسبت مؤثر فی من اطلاق سلورام کای مراد په مناسبت سره مناسبت خاصه ده این اول مناسبت تای چې مصطلح ته نه حاجه ده چې ها په هاذا ده سلور کوي ما عبارت تایی دی اسمنا دا تاریخ پر نسبت سرا اخچا دلائی چه ماهیت مبنی علی الاطلاق مطلق مبنی پیزنی دریم مراد پر مناسبت سرا مناسبت مؤثر فی المان علی راب دائی اصل ورام مراد پر مناسبت سرا اغا مناسبت تایی چا مستعلق تینا آج دائی سی حاضر بوشوی دا تلور پوری داد ایس ترازات اولا اعتراض دارای چه تو دی المبنی تعریف وکا پا معنی سبب مبنی الاصل تا نو المبنی معرف و مبنی مطلق تا اپا تاریخ کی مبنی تکای روائی نو مبنی او معلوم ندائی مبنی او مجهول و معرف تای اپا تاریخ کی بیا مبنی روائی نور لازم شا تاریخ دی مجهول پا مجهول تا دا خو جائز نای ان دا مانا دو چی دا دور دای لکا چی دی مبنی معرفت مبنی پر مکوش تاریخ بن مجهول روائی تاریخ بن مجهول باطل دا لکا بدا تاریخ کی تفایی ندائی جواب کسا دا مانا دو منی الاصل دا تعریف پر نسبت را اب چلا رہے چی مطلق ممنی پیزانی المطلق ممنی ماہیت دائی پیزانی چی مطلق ممنی چا تیاری چی دا تیاری مالا یکون خرکت آخری وستون آخری لے اجل العالم دا سید دا پیزانی خو اسم مبنیون پیزانی نگورا پا المبنینا مرا دائی اسم مبنیون دا دا مطلق ممنی تعریف اندائی اسا تعریف اندائی اسم مبنیون نو اس مانا تو منی الاصل دا اسم مبنی تعریف بیا کو تاریخ کی مبنی تے ہرو بھائی نو کہ مطلق مبنی ودائی پہ جان کا مطلق مبنی دائیں پہ نہیں بلا زمین تاریخ دے نو مبنی کے مطلق مبنی ہو تے کرو ہے مطلق مبنی دب دائیں پہ جان ہو مبنی یل اسم دائیں پہ نام نے اسم تاریخ تو سب جو بلے اعتراض ہے تاریخ سے مبنی دے معنی ادھ تو فضل غیر نہ تاریخ سے تے مضاری لکتے المبنی ما مبنی آغا شایے ما ہوے برتی دشینا چه مناسبتی ویدیو می اصل ترا نو مزاری ها یو شایده مناسبتی دیو می اصل ترا چه ماجید و چه شکو اصلا مناسبت دو لکا ماجید چه پسیده اسم مدی تیری دا دو پسیده دیو اسم مدی تیری زایدون زارا با بلای کیری زایدون یزر با بلای کیری دا دیده اسم حبر دا اصل پا حبر که اصلا مجواب اتراز اولی کا کاما ای برکو دیشه اونا ما ای برکو دی اسم اونا مزاری خو پیلی بل اسم تاریخ سے مبنی دے مانے دے خود غیر نہ دا تعریف کو دے سادے چھ پا غیر متعارف لگا غیر متعارف ہن اسم نہیں چھ مناسب بچ لے جمن اس طرح چھ ماضی پتہ چھ کی او وجود دے پر ایت ہے لگا پ ماضی کے چھ دو پر ایت ا دی دعا احتیاج ا دی او استقاق او مصدر تا محتجد فعل دے اپ صدور کے وہ فاعل تا دارن غیر متعارف دعا سبب تا مصدر مصدر دا غیر متعارف متعارف محرف دا جواب گورا مراد پ مناسبت سرا اعلی مناسبت ہے جو مؤثر بھی پا منع دے اعراب کی ادھے غیر منصرف پر چکی مناسبت تائی آمو اثر پا منع دے اعراب کی نلائی آمو اثر پا منع دے جرد کرنی کی نلائی ویلے اگا مؤثر پا منع دے اعراب کی نلائی زکا مؤثر پا منع دے اعراب کی اگا مناسبت بھی چھے دم مناسبت سرا معارض نلائی ادھتا معارض تا زکا غیر منصرف پا وجید دے فرائیتائی نکی زکا سرانگی چھے مناسبت دے مادی سرا ایو فیل دے درنګ د مدارې سره د مناسبت په لاره ویله هاي فیل ده دا د ورځې ته وامه پاتې نو مناسبت کې د مدارې سره د تا کا دا کو چې محرب د شام محرب ده هم مناسبت کې د مدارې سره د تا کا دا کو چې ده مبني ده مې نه معارض سره لږه نو دې اسم نه اصل به څنګه عرب ده محرب نو دا مؤثر په مادي عرب نه دا مؤثر په مادي جرو دې اعتراض مناسبت په تاریخ کې ذکر شت څو څوک مراد یو د مراد په مناسبت سره مطلق مناسبت دي یو دی مناسبت خاصا بھی کا مطلق مناسبت بھی دا آغا مکنی اعتراض نہیں مطلق مناسبت کو دے غیر مصارف سر سر دا آغا اعتراض کو دے آغا محضور لازم شمون نو اکا مناسبت خاصا بھی نو مناسبت خاصا ہمیں سن دے مانی نو لازم سے تعریف دنی جواب مراد پا مناسبت سرا مناسبت خاصا اکا تیج آغا معلوم ندائی نو میری آغا معلوم دے پکرین کرنا دے مقام سنگرے استراس میں انہیں داد آئے شکلا کو بہت ممنیات ہے کہ مناسبت ذکر شی مجھے دی مراد پر دیتا آلا مناسبت بھی تحکیم بیان کرے جیسا ہے بے مناسبت چھے آش پیش کسی مناسبت کوئی سوئی آپ مانیم چکا نہیں مانیم سنگرے مانیم چکا چھے استراس میں نوحات پر داد آئے شکلا مناسبت ذکر شی کو بہت ممنیات ہے کہ مراد دی پر دی مناسبت سارا آلا مناسبت بھی کہ بیان دے صاحب مفاصل بہت مانیم چکا فکرنا دے مقام سر مانیم آغا مناسبت کم دا چطایی مفاصل ذکر دائی آش پش کس با مناسبت دائی یو قسم دا دائی چی یو اسم مشابه ویدی ممنی ازا طرح پر احتیاج کی لکا مزمارت اسمائی شرات موصولات چی مشابه ویدی خلق طرح پر احتیاج کی دویان قسم چی واقع کے ذر پزیدی ممنی اصل یعنی چی اسم پزیدی ممنی اصل واقع کیجی لکا اسمائی افعال چی پزیدی مازیو جانا حضر رکھتی دریم واقعي کده زمانہ چې په معنا وي او دریم کې دل دی و اسم متضمن معنی دی ممنی اصل را لکه اسماء استفهام اسماء شرط متضمن معنی هر کس ما هر کس لري سرورم مشابهت دې د چا سره چې او واقعي کې دی په دې معنی اصل لکه فجار او تراکی نه فجار او فساکی چې عدل او وزن مشابه دې نه ازل وي تراکی سره او واقعي کې دی معنی پینزم چې واقع وي په دې دې اغه چا امه څنګه ته وي چې مشابه دې اغه سره لري چې واقع وي په دې دې اغه چا هغه مشابه دې لکه په یاو دې کې مله په خپل معرفه واقع دې په دې دې کافي اسمي اګه په اسمي مشابه دې کافي خاطر صحیح دکتا ما ما پیلا دکتا او شپیزم که تم چه مضاق اندی اصل تایی اینی مضاق جمعه تا جمعه حق نیز تایی مفصل دام اندی دا شپیش کسما مناسب اصل پی پویش بای خو قدر دی که تحریر لر مازید وضاحت کرای دای خدای پی خاطر شوای دو میلی دی چه دولتا پینزه تکی دی یو مناسبت تای بل مجاناسب تای امو مسالات مشاکالات مشابهات دا تینزه تکی دی خدا گردوار کری دی مشابهت دی تای استراد تشقینی تو یو وسط کی چه آه ده ما پا دا غصم دی مجبور بیو یسر اللہ دی لکا رجل شجاع و اصد چه پا وسط تشجاعت کسر شریک دی اپا دا غصم دی اصد تلای مجبور دی فتا یہ مشابهت یعنی استراد تشقینی تو یو وسط او بل دای مجاناست استراد تشقینی تو جنس کی لکا انسان او باقر چه پا جنس کسر شریک دی چه حیوان بل دای ممطلق اس طرح کې چې اینه پر نوع کې لکه زید عمر بکر چې په انسانیت کې سره شریک اول د مشکلاته اس طرح کې چې اینه په شکل او په صورت کې لکه فارس منقوش علی الجدا چې په صورت کې د فارس هرې یو نه او پنځم د مناسبت مناسبت عام من الرسول دا ده دا ولا په مناسبت ولا مناسبت هغه مناسبت لای عام په دات نور د کوم کا مشابهت چې په منځ کې موجود څه دا مناسبت دی کله په مانکي مشاکل تر وای دي تا مناسبه دي کله په مانکي مواصله تر وای دي تا لاته دي عام او وکا غیر مرسوم